When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. En die werd geopend door Jefferson Airplane met Somebody to Love. Net 11 uur geweest, goedenavond. Het is 1 september en de zomer zakt langzaam weg in de horizon. Prachtige dag hadden we vandaag. En de frisse belofte van de herfst, ja, die hangt al in de lucht. Tijd om even stil te staan, te ademen en te genieten van muziek die je meeneemt. Zacht, warm en vertrouwd. Welkom bij De Late Avond met weer easy listening en een selectie aan actualiteiten uit de regio van Zuid-Holland. Perfect om de nieuwe maand mee te beginnen, zou ik zeggen. Leun achterover en laat de zorgen los en geniet mee op jouw lokale zender. Vanavond de gast hier in de show, Kevin Langendijk. Opgeleid als grafisch ontwerper. Op jonge leeftijd ontwikkelde Langendijk een interesse voor kleurrijke visuele vormgeving van Amerikaanse comics. En aangetrokken door de dynamische reclamewereld en geïnspireerd door pop-art kunstenaars, koos hij voor een opleiding in multimedia en design in Rotterdam. Weer een nieuwe kolom hebben we van Martijn Vroom, getiteld vanavond De Hand. En we hebben te gast Melissa Hogeveen. Ze is schaduwcoach en begeleidt je op een pad naar zelfliefde. Ze maakt gebruik van technieken zoals innerlijk kindwerk, schaduwwerk, mindset coaching en hypnose. Om jezelf zowel de donkere als de lichte kanten te ontarmen en te helen. En dat allemaal in de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je luistert. En dit is Brad. Baby, I want you. Baby, I'm a want you. Baby, I'm a need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection.

Zometeen Kevin Langendijk, opgeleid als grafisch ontwerper. En we gaan straks horen wat hij allemaal doet en hoe hij dat doet en waarom. En dat doen we naar Troye Sivan met het nummer Animal. I told you something safe. Something I've never said before. And I can't keep my hands off you. While you're lying awake, covered all in the night before. I'm high, no one's got me quite like you. I want you all to myself. Don't leave none for nobody else. I am an animal with you. No angels could beckon me back. It's harder than hell where I'm at. I am an animal with you. To the boy I love, boy, I'll die to care for you. You might tell me who do I owe that to. And as the days fly by, we'll be more than getting through. And in time, we'll build a home. You all to myself. Don't leave none for nobody else. I am an animal with you. No angels could beckon me back. It's harder than hell where I'm at. I am an animal. Ik ga praten met Kevin Langendijk. Hij is in de studio. Kevin, welkom. Dank u wel. Je bent kunstenaar en opgeleid als grafisch ontwerper. Klopt, ja. Dus je hebt altijd met beeld gewerkt. Klopt, ja. En hoe kom je dan van grafisch ontwerper met de knop om te zetten tot kunstenaar? Of gaat dat geleidelijk? Dat is inderdaad wel geleidelijk gegaan. Er heeft er wel tussen gezeten. Mijn vader was graficus vroeger, dus het is me eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten. Ja. En Ja, dan ben je op een gegeven moment, moet je een middelbare schoolopleiding gaan kiezen. En dan weet je eigenlijk niet wat je wil. En dan wil je gewoon hetzelfde worden als je vader. Ja, ja. Dus zodoende ben ik een grafische opleiding gaan doen. Multimedia vormgeving, dat soort dingen. Dus de eerste jaren van mijn carrière heb ik een eigen reclamebureau gehad. Waarin ik grafisch ontwierp en websites maakte. Alleen toen op een gegeven moment, na 5, 6 jaar, merkte ik dat alles een beetje terug ging lopen. En dat kwam omdat je steeds meer mensen steeds meer mogelijkheden kreeg om zelf dingen te ontwerpen. Je kreeg natuurlijk van die websites waar je heel makkelijk je eigen website kon bouwen en dat soort dingen. Foldertje en je... Vistaprint en dat soort dingen. Dus het werd een stuk toegankelijker voor ondernemers om hun eigen reclame te maken. En toen dacht ik, nou weet je wat, in plaats van dit voor te zetten totdat het doodbloeit, stoppen we er zelf mee. Mm-hmm. En toen dacht ik, wat zou ik nu willen gaan doen? En iets waar ik altijd slecht in was in mijn reclametijd was verkopen. ik ging altijd met bepaalde ideeën naar iemand toe. En weet je wel, dit moet het worden, dit moet gaan kosten. En uiteindelijk ging ik altijd met minder naar huis. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga in een soort tussenperiode ga ik de sales in. En ga ik mezelf sales aan leren en kijken of ik daar in de toekomst weer wat aan heb. Ja, want nou, dat was iets wat slecht ging en dat wilde je verbeteren. Nou precies, ik dacht, ik ga even een periode aan mezelf werken en daar heb ik dan weer wat aan. En uiteindelijk werd ik best wel goed in die sales en heb ik dat veel langer gedaan dan de bedoeling was. En toen op een gegeven moment werkte ik voor een internationaal bureau en ja, reisde ik de halve wereld over om sales managers te trainen. Mm-hmm. En in de laatste periode dat ik daar werkte, het laatste jaar, was ik ook verantwoordelijk voor een kantoor in Enschede. En daar woonde ik dan, zeg maar, deels op en af. En daar kwam ik in aanraking met een kunstenaar die bij mij in het gebouw zijn atelier had. En daar ging ik wel eens langs en dronk wel eens een biertje. En ik keek naar zijn werk en dacht, ja, het is eigenlijk wel heel mooi wat die meneer doet. Dat heeft je geïnspireerd. Ja, leuk leven wat die man leidt. En alleen ik dacht, volgens mij kan ik dat ook. En ik wil het ook wel eens gaan proberen. En op een gegeven moment zat ik tussen twee banen in. En toen ben ik begonnen met het maken van wat schilderijtjes. En het was toch wel wat materiaal van de action. En weet je wel, dingen namaken en gewoon, en wat voor soort schilderijen worden dat dan? Ja, gewoon kopieën van dingen die ik gezien heb, hè, weet je wel. Dus je kijkt op internet of wat ik bij die man zag. En daar maak je dan je eigen versie van. En het grappige was eigenlijk dat ik wel relatief snel via internet mensen benaderde me. Dat ze het eigenlijk wel leuke werken vonden. En of ze te koop waren of wat dan ook. Terwijl het eigenlijk misschien een van de eerste dingen waren die ik ooit maakte. Ik had er wel gelijk een soort markt ervoor, zeg maar. Ja, dat verraste je dat mensen dat wilden hebben misschien wel? Ja, een beetje wel, ja. Alles wat ik maak, maak ik omdat ik het zelf leuk vind. En eigenlijk om bij ons thuis aan de muur te hangen. Ja, alleen tot nu toe heb ik heel vaak de mazzel dat het zover helemaal niet komt. Dat het ergens anders aan de muur komt in plaats van bij mezelf thuis. En wat zijn het dan wat je maakt? Ik zie hier staan comics en lifestyle brands. Ja, daar hou ik wel een beetje mee. Kijk, ik maak, wat ik net al zei, ik maak wat ik zelf tof vind. En dat verandert. Dus het is nooit altijd hetzelfde poppetje of hetzelfde soort schilderij. Precies. Het zijn altijd verschillende mediums. Inspiratie genoeg om dat te veranderen. Ja, precies. Maar het zijn vooral de technieken die het veranderen. En de comics, wat je net zegt, ik gebruik dus heel veel stripboeken uit de jaren... Ja, uit de jaren 60 en 70, echte oude comics. Ja. En van die comics maak ik weer nieuwe beelden. En je komt ook op verschillende plekken in de wereld, zeg maar. Want je hebt ook in Parijs knokken, Ibiza zie ik hier staan, geëxposeerd. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus dat is verder weg dan Vlaardingen alleen. Ja, Vlaardingen en Schiedam. Ja, maar ik moet zeggen, ik hou het liever in de buurt. Toch wel. Nou ja, als mensen meer van je werk willen zien of weten, heb je iets op de sociale media staan? Ja, tuurlijk. Ja hoor, ik sta op Instagram, ik heb een Facebookpagina, eigen website. En je atelier is in Vlaardingen? Klopt, ja. Ben je daar blij mee met het atelier? Goed licht en zo? Ja, het is prima. Ja, het is een hele grote werkplaats. Dus dat is voor mij wel fijn, omdat ik met zoveel verschillende technieken werk. Ik kan daar prima uit de voeten. Dus het is een oude werkplaats. En daar heb ik allerlei verschillende ruimtes in, waarin ik allerlei verschillende technieken kan beheersen. Ik dank je wel voor het gesprek. Kevin Langendijk, kunstenaar, opgeleid als grafisch ontwerper en nu dus alleen nog kunstenaar. Of doe je nog iets van grafisch werk? Of dat helemaal nee, niet? Niks, nee? Nee. Nee. Dank voor het gesprek. Cache bien ton jeu, je pourrais te faire mal. Reprends-toi un peu, pleurer c'est sale, ça fait des yeux. plus gros que la ville, qu'est-ce qu'on y peut? C'est pas facile, non. Combien de fois j'ai retenu mes larmes? Combien de fois pour avoir l'air normal? Middernacht, de late avond. I got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. You're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for now. I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving home to you. And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. forever now I drive alone past your street. Red lights, stop signs, I still see your face in the white cars. Front lights, can't drive past the places we used to go to. Cause I still fucking love you, babe. Olivia Rodrigo met driver's license. Ja, heeft ze eindelijk de rijbewijs en rijdt ze nog alleen. En daarvoor Un Million van Pom, een Franstalig nummer. Het is september, 1 september, de eerste dag dat de R weer in de maand zit. Vroeger betekende dat tijd voor extra zorg, warmte en samen genieten van wat de herfst ons brengt. Ik zou zeggen, blijf bij ons en laat september zachtjes binnenkomen. Zometeen een column van Martijn Vroom, getiteld The Hunt. Maar eerst China Crisis met Wishful Thinking. Kept in here. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Alweer. De Hunt. Kijk, opgejaagd worden door de politie. Films en politieseries en boeken. Ons leven is er vol mee. De meeste mensen zien de politie als een goede, mooie organisatie die puikwerk levert. Het liefst hadden we natuurlijk allemaal, hè, de politie ook, meer agenten gehad. Meer boeven gevangen, meer babbeltrucers gegrepen. Maar ja, met wat ze kunnen en met wat ze mogen, doet de politie goed werk. Voor een aantal groepen in onze samenleving is dat iets wat ze niet zomaar bevestigen. We hebben in Leidschendam-Voorburg heel wat mensen wonen uit landen waar het standaard is dat je de politie moet omkopen. Geld geven om beschermd te worden. Ook geld geven voordat ze je kind gaan zoeken of de wielklem van je auto halen. Ja, ook in Europa zijn er zulke landen. Kortom, behalve dat het heel leuk is, is het ook heel goed om de Hunt ook in onze gemeente te organiseren. Een spannend spel waarbij jongeren het tegen de politie opnemen. In handhaving en in een achtervolging. Een soort vossenjacht eigenlijk, maar ja, moet je niet zeggen. Een interactieve manier van jongeren en de politie en handhavers om met elkaar in contact te komen. En over elkaar te vertellen en te leren. Heel veel mensen en organisaties hebben geholpen om het te organiseren. Het was nu vrijdag, hè? Was het zover. Het was echt superleuk. Blijf jij uit handen van de politie? Nou, de meeste is niet gelukt. Maar kinderen kunnen zich bewijzen en leren meer over de politie. En het is ook heel leuk, het is ook weer een initiatief vanuit de gemeenteraad. Het was echt een enorm leuke dag. En als ik dood ga, help. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten. Als ik dood ga, treur maar niet. Ik ben niet echt weg, moet je weten. Het is de heimwee die ik achterliet. Pas als jij dat bent vergeten. En als ik dood ga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het verlangen dat ik achterliet. dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Tot middernacht, de late avond, met Norbert Ketting. Stab a sorry heart with your favorite finger. Paint the whole world blue and stop your tears from stinging. Hear the cavemen singing, good news they're bringing. Seven seas, swimming them so well. Glad to see my face among them, kissing the tortoise shell. A longing for fresher feeling, belonging more, just forever kneeling. Where's the sense in stealing without the grace to be it? Seven seas, swimming them so well. Shower me in water games, washing rocks below, taught and tamed in time to your flow. Seven seas, swimming them so well. Glad to see my face among them, kissing the tortoise. Seven Seas, Echo and the Bunnymen. En daarvoor het Nederlandstalige Testament van Bram Vermeulen. En wist je dat Bram Vermeulen, die we vooral kenden voor zijn prachtige liedjes, ooit in het Nederlandse volleybalteam speelde? Hij stond zelfs op het WK in 1967, voordat hij de muziek en het theater koos. Zometeen ons laatste item van vanavond. Melissa Hogeveen, ze is schaduwcoach en begeleidt je op jouw pad naar zelfliefde. Maar eerst How Much I Feel van Ambrosia. En je luistert nog steeds naar de late avondshow. I don't know how this whole business started. you thinking that I had been untrue. But if you think that we'd be better parted, it's gonna hurt me, but I break away from you. Well, just give me the sign, and I will be gone. Yeah. That's how much I feel for you, baby. How much I need. Well, I need your touch. How much I need. I live for you. Melissa Hogeveen is expert in grenzen en ze is hier. Melissa, fijn dat je er bent. Dank je wel. Melissa, expert in grenzen. Over wat voor soort grenzen hebben we het dan? Ja, dan hebben we het natuurlijk over de brede zin van grenzen. Want grenzen gaan niet alleen over jij doet iets bij mij wat ik niet leuk vind en dat gaan we wel of niet bespreken of aangeven. Maar ik richt me echt op de brede zin. Dan heb je het over fysieke grenzen, sociale grenzen, maar ook over energetische grenzen. Als je het hebt over bijvoorbeeld fysieke grenzen, nou, dan heb je het natuurlijk over als jij moe bent. Weet jij dan je eigen grens te bewaken of ga je overwerken? Hè? Ga je te veel hooi op je vork nemen, dat soort zaken? Als je het hebt over emotionele grenzen, nou, dan is het dus vaak de relaties die je met mensen aangaat. En als je het over energetische grenzen heeft, nou ja, bijvoorbeeld als we te veel met mensen omgaan die heel veel energie van ons vragen, dan kost dat in plaats van dat het ons oplevert. Dus dan kijk je heel erg naar, oké, met welke dingen belaat ik me die eigenlijk een zware lading op mij hebben en weet ik daarin een grens te bewaken voor mezelf? Nou, daar ben je expert in. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is dan je werk? Mijn werk is dus dat ik bijvoorbeeld verschillende trainingen geef, lezingen, workshops. Red Flag Game is daar één van. Maar ook, ik hou me gewoon heel erg bezig met verschillende manieren waarop ik dus cursussen ook kan aanbieden om iedereen eigenlijk in beweging te zetten. Dus dat kan bijvoorbeeld klassikaal zijn met grote groepen, maar dat kan bijvoorbeeld ook één op één zijn. Ja, ik werk ook echt met een hele brede doelgroep. Want grenzen is niet alleen voor bijvoorbeeld volwassenen. Grenzen gaat ook over jongeren. Hè. Dan kijk ik heel erg naar, hey, wat zijn de uitdagingen waar jongeren mee te maken hebben? Dus dan kan je denken aan vechtpartijen, social media gebruik, vriendjes, vriendinnetjes. Want daar komen grenzen bij kijken. Dan ga je kijken, wat kun je daarin voor hun betekenen? Hoe kun je daar leren het herkennen, aangeven en bewaken van grenzen? Als je het over bijvoorbeeld een volwassen doelgroep hebt, dan heb je het over iedereen die daarna komt, na die jongeren dus. En dan heb je het heel erg over de relationele sferen. Dus jij en je ouders, jij en je kinderen, jij en je familie, jij en je vrienden. Dat is een hele andere doelgroep, want die hebben met hele andere uitdagingen te maken. En je hebt ook een doelgroep en dat is de werkplek doelgroep. En daar ga je dan vooral kijken met wat zijn de grenzen op de werkvloer als het gaat om grenzen met je collega's. Met jij en je manager of jij en je cliënten. Ik hoor het al, het is inderdaad heel breed. Ja. Nou vraag ik me af, toen jij nog een klein Melissatje was, dacht je toen al, ik wil coach of expert in grenzen worden. Hoe is dat gelopen eigenlijk? Hoe kwam het op je pad? Ja. Nou, ik ben zelf groot geworden, ik heb eigenlijk een hele turbulente jeugd gehad. Dus ik ben eigenlijk nooit echt een vast iemand geweest die bekend is met een bepaalde veiligheid of een bepaalde fundering of een bepaalde vastigheid. Dus voor mij was eigenlijk altijd alles zoeken. Ik ben bijvoorbeeld 9 keer verhuisd. Ik heb op 6 verschillende basisscholen gezeten. Nou, we weten, de basisschool kent 8 groepen. Dus dat zijn er heel veel. Ik heb op 3 middelbare scholen gezeten. Ik ben gewoon heel vaak verhuisd. Dat betekent dat je continu nieuwe mensen moet leren kennen, maar ook jezelf elke keer, want je verandert zelf ook elke keer. Plus je leeftijd verandert ook mee natuurlijk. Op een gegeven moment kwam ik, dat gaat zich laten zien in je relaties die je aangaat. Hè? Toen kwam ik op een gegeven moment in een relatie terecht en dat was gewoon geen gezonde situatie. Toen was je al inmiddels volwassen? Ja, toen was ik inmiddels al volwassen, ja, inderdaad. Want je komt vaak later er pas achter, waarom werken relaties niet zo goed voor mij? Hey, waarom loop ik elke keer tegen dezelfde uitdagingen aan? En toen kwam ik er eigenlijk achter, nadat ik heel erg aan het slachtofferrollen was en aan het vingerwijzen en door hem dit en da-da-da. Je kent het wel, de slachtofferpositie. Toen realiseerde ik me opeens, toen kwam er echt een soort van moment of zo. En opeens dacht ik, wacht even. Ik kan wel heel de tijd vingerwijzen naar hem, maar volgens mij ben ik degene die deze dingen geaccepteerd heeft. Ik heb het zover laten komen. Ik heb dit gedaan. Terwijl ik voel bij mezelf dat het niet oké is. Dat het eigenlijk over mijn grenzen heen gaat. En toen werd ik me daar veel bewuster van mijn eigen aandeel hierin. En toen kwam ik eigenlijk tot de ontdekking, we doen eigenlijk dingen heel ver over ons eigen grens heen. Omdat het gewoon heel erg te maken heeft met je eigen waarde, met je zelfbeeld. En dat je vindt dat je dingen niet, dat je niet goed genoeg bent. Of dat je dingen niet verdient of zo. En daar ga je je dan naar gedragen. Hoe kunnen mensen jou bereiken? Ik ben eigenlijk overal te vinden, dus als je me googelt Melissa Hogeveen, dan vind je me al. Maar mijn website is melissahogeveen.nl en dat betekent automatisch is dat ook al de naam waar je me kunt vinden op al mijn socials, zoals TikTok en Instagram. En daar deel ik heel veel content, ook handvaten, waar mensen eigenlijk gelijk al mee aan de slag kunnen. Het gunstige daarvan is dat mensen niet één op één mij hoeven te benaderen, maar dat ze eigenlijk al dingen aangeboden krijgen zonder dat ze de stap moeten zetten. Want dat is voor heel veel mensen een uitdaging. Dat voelt heel erg drempeloos zoals je het nu vertelt. Ja. Melissa Hogeveen, dat is de naam die we gaan zoeken. Dankjewel voor je verhaal en voor je informatie over expert zijn in grenzen. Forevermore. We're All Alone van Frankie Valli. En daarmee komen we bijna aan het einde van deze late avondshow van 1 september. Het is bijna middernacht en ik ga je wel tussen wensen voor straks. Of moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze. En een goede wacht. Morgenavond zit hier Bert de Wolf ook weer met de relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Hier in de late avondshow. Ik ben er weer volgende week maandag en ik, dat is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij was. We gaan eruit met Bless the Broken Road. Oh ja, en kijk ook eens op www.lateavond.nl. Welterusten. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost a time or two, wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you. That every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God bless the broken road that led me straight to you. Yes, it did. I think about the years I spent just passing through. To have the time I lost and give it back to you. But you just smile and take my hand. You've been there, you understand. It's all part of a grander plan that is coming true. Every long lost dream led me to where you are. The broken road that led me straight to you. Let me straight to you.